witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, witamy. Jest czwartek, 20 dzień lutego, minęła 16, przed nami popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Filip Jarek. W Brukseli rozpoczęły się trudne rozmowy o unijnym budżecie na najbliższe lata. Jest porozumienie między związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej a zarządem spółki. Były premier Gruzji zapowiedział powrót do polityki chwilę po wyjściu z aresztu. Do Brukseli zjechali unijni przywódcy. Na rozpoczętym właśnie szczycie spróbują porozumieć się w sprawie budżetu wspólnoty na najbliższe lata. Z powodu rozbieżnych stanowisk wśród państw członkowskich wiele osób wątpi, że dojdzie do porozumienia już na tym spotkaniu. Premier Morawiecki powiedział, że to najtrudniejsze negocjacje w historii. Beata Płomecka. Z powodu Brexitu i braku brytyjskiej składki jest mniej pieniędzy w unijnym budżecie. Są także nowe cele, polityka migracyjna i obronna, a dodatkowo część krajów chce obniżyć wydatki na spójność i rolnictwo. Z naszej perspektywy nie ma zgody na to, żeby jednocześnie dokonać rewolucji w strukturze budżetu i także jego obniżenia. Choć jak dodał premier Mateusz Morawiecki, najnowsze propozycje dla Polski są lepsze niż te dotychczasowe, ale jeszcze bardziej ciąć wydatki chcą kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Tak mówiła premier Finlandii Sanna Marin. Finlandia uważa, że ogólny poziom wydatków jest zbyt wysoki. Jestem też zawiedziona, że zapisy dotyczące powiązania funduszy z praworządnością zostały przez szefa Rady Europejskiej osłabione. Charles Michel tak złagodził zapisy, że trudniej będzie nałożyć sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do tematu unijnego budżetu wrócimy za kilka minut w audycji. Zapraszamy do trójki. Jest porozumienie między zarządem a związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej. Płace w spółce wzrosną o 6%, poinformował wicepremier Jacek Sasin, który uczestniczył w dzisiejszych rozmowach. Jak dodał, w związku z porozumieniem górnicy odwołują zaplanowane protesty, referendum strajkowe i manifestacje w Warszawie. Chcę kontynuować program, który staram się realizować od 5 lat. Dbania o polskie rolnictwo, rozwijania, wspierania polskiej rodziny, mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Łowicza. Był to jeden z pierwszych punktów rozpoczętego dziś objazdu kraju w tak zwanym Dudabusie. Przy okazji wizyty władze starostwa mówiły prezydentowi o problemie ASF na terenie Łowicza i okolic. Służby weterynaryjne doprowadziły do, można powiedzieć, opanowania tej sytuacji. Mamy strefę żółtą, ale jest wszystko pod kontrolą. Nasz teren jest bezpieczny. Co prawda rolnicy domagali się wprowadzenia dodatkowych odstrzałów i to zostało zrobione przez rząd, więc no, cieszymy się, że ta ustawa została zmieniona. No my i Piotrków to są takie dwa miejsca, gdzie no... tych świniarzy tak zwanych jest sporo. No tak, no właśnie dlatego pytam, tak, bo to jest rzeczywiście trudna sytuacja. No a w samym mieście mamy trochę problemów komunikacyjnych, ale wpisano nas w listę 100 obwodnic. No tak, że... tak. To jest rzeczywiście bardzo dobry pomysł, bo to są jednak inwestycje ogromnie potrzebne. Kolejnym miastem, które odwiedzi dziś prezydent, będzie Turek w Wielkopolsce. Zieloni oficjalnie poparli kandydatkę Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską. Poinformowała o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie współprzewodnicząca partii Małgorzata Tracz. Jak dodała, w sztabie wicemarszałek Sejmu będzie pracować kilka osób z Zielonych, które będą odpowiadać za sprawy programowe dotyczące ochrony środowiska i walki z ocieplaniem się klimatu. Małgorzata Kidawa-Błońska, dziękując za poparcie, podkreślała, że postulaty Zielonych są ważne dla Polaków. Na każdym spotkaniu Polacy mówią o swoich wolnościach, mówią o ochronie zdrowia, mówią o klimacie. I to są tematy na dzisiaj i na przyszłość. I wiem, także wiedzą to Polacy, że w pojedynkę tego nie da się zrobić, że trzeba zrobić szerszy ruch, zaangażować więcej osób. Dlatego cieszę się, że nasze rozmowy były dobre, że wiemy, czego oczekujemy od przyszłości, co chcemy zmienić. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 maja. Tuż po wyjściu z więzienia były premier Gruzji zapowiedział aktywny udział w życiu politycznym. Vano Merabiszwili spędził w celi 7 lat. Po przejęciu władzy przez koalicję Gruzińskie Marzenie został oskarżony o nadużywanie władzy. W Tbilisi jest Maciej Jastrzębski. Vannon Merabiszwili był pierwszym szefem MSW, który po przejęciu w 2003 roku władzy przez demokratyczny obóz Saakaszwilego przeprowadził reformę policji i wyeliminował rządy mafijnych bosów. Do więzienia trafił, gdy w 2013 roku ówczesna opozycja przejęła władzę. Jego losem i innych współpracowników Saakaszwilego, którzy trafili do więzień, interesowała się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która podnosiła tę kwestię za każdym razem, gdy przebywała w Gruzji. Nie wyobrażam sobie, żeby kraj, który w ten sposób traktuje liderów partii opozycyjnej po wyborach wsadzając ich do więzień, mógł zaliczać się do krajów Unii Europejskiej. Wyjście na wolność Vannona Merabiszwilego to bardzo dobra wiadomość, napisała dziś w krótkim komentarzu dla Polskiego Radia Małgorzata Gosiewska. Podkreśliła też, że Vannon Merabiszwili wyszedł nie dlatego, że coś pozytywnego zadziało się w Gruzji, ale wyszedł, bo doczekał końca zasądzonej kary. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słów kilka o pogodzie. Padało, pada lub będzie padać. Czwartek upływa pod znakiem deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Na południu niewykluczone opady deszczu ze śniegiem i śniegu. To ciekawe, bo akurat w Warszawie dziś piękna pogoda i piękne błękitne niebo. Bez przymrozków, temperatura od 3-4 stopni na południowym wschodzie, 5-6 na przeważającym obszarze kraju, do 7-8 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, od 0 do 2 stopni. Tymczasem, proszę Państwa, dziś pojawiły się pierwsze długoterminowe prognozy pogody. Zdaniem amerykańskich meteorologów, Europę Środkową i Wschodnią czeka niezwykle upalny maj z temperaturą, uwaga, do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. To chyba dzięki zespołowi porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Mamy nowy numer 1 z 4 na pierwsze i 4 tygodnie na liście. Dance of the Clairvoyant, Pearl Jam. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki dwa razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Udział Państwa w programie oczywiście mile widziany. Zapraszamy do dyskusji. Polecamy. Proszę dzwonić. 2 2 7 3. Halina Wachowicz dziś przy telefonie. Proszę pisać zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A co przed nami do 19? W Brukseli bój o unijny budżet. Negocjacje budżetowe, które się rozpoczynają, są historycznie najtrudniejsze z dotychczasowych. W Londynie nowe pomysły na politykę migracyjną. Mile widziani, dobrze wykształceni. Pan Kowalski, pan Singh czy pan Schmidt będą musieli uzbierać 70 punktów. W Gdańsku na wokandę wróciła głośna sprawa Hansa G. Pan Hans G., Niemiec, który przyjechał do Polski robić biznes, źle traktował Polaków. Sam o sobie mówił, że jest nazistą, a mówił, że chętnie by nas pozabijał. A co jeszcze u nas? Zapytamy, czy Polska ma szansę stać się potęgą w produkcji wodoru. Wodór to jest elektromobilność, wodór to pojazdy elektryczne. Wodór tankujemy na stacji benzynowej, trwa to maksymalnie 5 minut na tankowanie auta wodorowego. No właśnie, zdaniem ekspertów to właśnie wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości. Chociaż jak się zdaje, dzisiejszy dzień wielu z nas przetrwało na zupełnie innym paliwie, które jak się okazuje nie zawsze było słodkie. W początkach tego obrzędu ten bączek nie był słodki. Występowały takie bułeczki z ciasta chlebowego ze słoniną w środku. Słodko nie jest też w Chociszewie w województwie łódzkim. Lokalna społeczność kłóci się o powstającą tam Dolinę Skrzatów. Co jest, większość ludzi rozumie, że to jest pożyteczna inicjatywa dla dzieci przede wszystkim. Protest będzie i on będzie nabierał coraz większego rozmachu. Dobrego odbioru i do usłyszenia niebawem. Zapraszamy do reklamy. Od 20 lutego w Mediamarkt szczęśliwa 20. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Hotpoint z szufladą na sztućce zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 150 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ależ napakowana ta oferta na Vana. No to lecimy z rabatem na pakę.

63 lata temu urodził się Kurt Cobain, a to oczywiście Nirvana w programie trzecim Polskiego Radia. Mówiłem, że amerykańscy naukowcy prognozują wyjątkowo upalny maj w Polsce. Czy to ci sami meteorolodzy, którzy przypowiadali w Polsce bardzo możną zimę, a wyszła w zasadzie wiosna, przewidują gorący maj? Bardzo mnie to ciekawi. Być może, że to są ci sami, chociaż przyzna pan, że zima wyjątkowo upalna w tym roku. No zobaczymy, co się w tym maju wydarzy. Już niedługo musimy jeszcze chwilę poczekać. W programie trzecim, jak wiemy, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 15 minut po godzinie 16. Czas na pierwszy dziś temat. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. W Brukseli, jak wiemy, ruszyły właśnie negocjacje w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Zapowiada się ostra walka o pieniądze, a rozdzielenie funduszy w taki sposób, aby wszystkie kraje Unii były zadowolone, jest właściwie niemożliwe. Powiedz, polska delegacja zapowiada, że mimo wszystko z pewnych kluczowych kwestii ustępować nie zamierza. No i politycy liczą, że uda się w jakiś sposób osiągnąć kompromis, dogadać się. No jak tłumaczył przed rozpoczęciem szczytu premier Mateusz Morawiecki, polska delegacja zamierza nie tylko nie ustępować, ale walczyć o zwiększenie dopłat dla rolników. Będziemy też sprzeciwiać się zmniejszeniu Funduszu Spójności. We wspólnej polityce rolnej już mamy poprawę tej pozycji według nowych, najnowszych propozycji o 500 mln euro. Jest to już krok w kierunku wyrównania dopłat dla polskich rolników względem średniej w Unii Europejskiej. Polityka spójności, czyli budowa dróg, budowa mostów, jest krok we właściwym kierunku. Te ostatnie propozycje, które otrzymaliśmy z gabinetu pana przewodniczącego Charlesa Michela. Polska walczy o miliardy euro i wydaje się, że w ostatnim czasie nasze szanse na sukces wzrosły. Mówi się nawet, że Bruksela postanowiła nieco odpuścić Polsce w sprawie łączenia wypłaty funduszy z praworządnością. Kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu szef Rady Europejskiej Charles Michel mówił, że liczy na kompromis. W ostatnich tygodniach bardzo ciężko pracowaliśmy ze wszystkimi przywódcami i jestem im wdzięczny za ciężką pracę, jaką wspólnie wykonaliśmy. Jest wiele interesów i obaw i wszystkie są uzasadnione, ale według mnie jest możliwy postęp w kolejnych godzinach i dniach. Jestem przekonany, że wszystko jest na stole, aby podjąć decyzję. Przed rozpoczęciem szczytu dużo mówiło się o wprowadzeniu wspomnianego zapisu o powiązaniu wypłaty środków budżetowych z praworządnością. Jeszcze w maju 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia umożliwiającego zawieszenie wypłat unijnych dla krajów łamiących zasady praworządności. Sęk w tym, że według prawników nie można aktem niższego rzędu, czyli rozporządzeniem, zmieniać zapisów traktatów, a w nich nie przewidziano takich kar. Polska zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu takich przepisów. Mówił w Brukseli Konrad Szymański, minister do spraw europejskich. Polska popiera zasadę praworządności, natomiast nie może zgodzić się na to, by zasada praworządności była pretekstem do karania państw na polityczne żądanie. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że wprowadzenie takiego zapisu nie będzie możliwe, przynajmniej na razie, wyjaśnia Łukasz Policeusz z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Nie sądzę, żeby bezpośrednio Unia Europejska wycofała się z przyszłościowo zapisów, jeśli chodzi o powiązanie funduszy z praworządnością, natomiast na tą chwilę one rzeczywiście będą trudne do wprowadzenia. Pamiętajmy, że tego typu rozwiązania wymagają przede wszystkim ustalenia, w jaki sposób należałoby przeliczać, traktować w wymierny sposób praworządność, a kwestie finansowe. Po drugie, żeby móc wprowadzić te przepisy, potrzeba jednak konsensusu. W tym momencie tego nie ma. A jeśli chodzi o dopłaty dla rolników czy politykę spójności, to w tych kwestiach wsparcie dla rządu deklaruje Polskie Stronnictwo Ludowe, mówi Władysław Teofil Bartoszewski. Polityka spójności musi być kontynuowana. Jest to bardzo ważny element. O to należy walczyć. To samo o dopłaty do rolnictwa. Dlatego, żeby zrównać dopłaty do hektara z Francją i Niemcami. Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy odpowiednie środki budżetowe z Unii Europejskiej na następną perspektywę siedmioletnią dostali. Bo to jest prawdopodobnie ostatnia perspektywa, w której nie będziemy płatnikiem netto do Unii Europejskiej. I nawet sugerujemy rządowi, żeby negocjował twardziej, żeby te środki zwiększyć. No, a negocjacje będą trudne, bo mówiąc wprost, po Brexicie w unijnej kasie brakuje kilkanaście miliardów euro. Podczas szczytu przywódcy będą więc zastanawiać się, skąd wziąć środki na załatanie dziury budżetowej. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że ma kilka ciekawych propozycji. Proponujemy obniżyć również wydatki na administrację, czyli na biurokrację brukselską. To jest ładnych parę miliardów. Warto, aby się pojawił podatek cyfrowy jako źródło dochodów własnych, podatek od jednolitego rynku europejskiego, czy na przykład podatek od śladu węglowego. To zwiększy możliwości finansowania zarówno tych celów, które są w interesie państw bogatszych, jak i tych, które są na dorobku. Przypomnijmy, że negocjowany od dziś w Brukseli unijny budżet ma obowiązywać w latach 2021-2027. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję za tę informację. A pan po ilu pączkach już dziś? Ja dopiero zacząłem jednym porannym i czekam, aż dostanę więcej, bo tak bardzo mi ich brakuje. Jestem głodny pączków. Figura wspaniała. Pan Karol z Warszawy pisze na zd3@polskieradio.pl. Z okazji tłustego czwartku chciałby pozdrowić swoją wspaniałą mamę. Serdecznie pozdrawiamy. No i zachęcić do zjedzenia pączka. Bardzo dziękujemy za tę zachętę. No właśnie, panie Karolu, a na takiego by się pan skusił? Pączek najczęściej kojarzy nam się ze słodkim nadzieniem. Ale dopóki w naszej rzece były ryby łososiowate, a to niedawno jeszcze, to robiłem pączki nadziewane mielonym mięsem z ryb łososiowatych wędzonych na zimno. To jest taki smak, że można zjeść pączki z całego świata, a ten smak zawsze w człowieku będzie. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za ten telefon. Mariusz, skusiłbyś się na takiego mięsnego pączka? Niekoniecznie, ale dzisiaj widziałem na Facebooku, moja koleżanka wrzuciła pączka z kaszanką i tego bym reflektował. Daria Zawiałów, gdyby miała serce. Yeah. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl, zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, 25 minut po godzinie 16. Dzisiaj zaobserwowałem bardzo wielki klucz gęsi, które leciały z południa na północ, więc raczej już zimy nie będzie w tym roku. Dziękuję panu za tę informację. Pozdrawiamy 2273, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. I właśnie na ten adres pan Maciej przesyła zdjęcie, jak pisze, ponczusia z sałatką jarzynową. No i pyta, czy bym skosztował. Panie Maćku, w sumie to już jakoś taki jestem mniej głodny. Zapraszamy do Trójki. I to jest to pytanie, ile ich mają już państwo na koncie? Proszę dać znać. Na koncie oczywiście mają państwo pączki z konfiturą, karmelem lub czekoladą, posypane skórką pomarańczową i obficie polane lukrem. Dziś święto łasuchów, jak wiemy, tłusty czwartek. Jednak jeszcze kilka wieków temu Polacy nie obiadali się słodkościami. Nasi przodkowie pączki nadziewali na przykład słoniną. Pan się ustawił w kolejce, ale chyba z 50 osób tutaj jest. No, jakoś tak. A długo pan czeka? Godzinę. Dzień dobry. Tylko dwa smaki zostały. Czekolada, Nutella. Nie, no taki dzisiaj na pewno nie będzie. Nie będzie. Godzinę stania na Arusze. Okej, okay, no to wezmę tylko dwa pączki. Jak wyglądała historia pączków? Od takich, które są dla nas nieznane, do tych znanych dzisiaj. Początków tego zwyczaju poszukuje się w czasach pogańskich. Justyna Laskowska-Otwinowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego. Znane nam jest święto tłustego dnia z czasów starożytnego Rzymu. To było święto początków wiosny. Też polegało na ucztach, bo to jest tak naprawdę dzień obżarstwa, takiego obrzędowego obżarstwa. Tam znana była tradycja jedzenia pączków. Było to bardziej coś na kształt ciasta chlebowego. Adrian Ordakowski, edukator kulinarny z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Była to wersja bardziej wytrawna, czyli w takim pączku zamiast słodkiej marmolady różanej mogliśmy równie dobrze znaleźć słoninę lub boczek. I to miało gwarantować powodzenie i zdrowie. My teraz też nie możemy odmówić przecież. Musisz zjeść chociaż jednego. Zjadasz pączka na zdrowie. Próbując doszukać się pączka w kulturze polskiej, możemy sięgnąć do Mikołaja Reja, który pisze o wypieku krepli. Dawne pączki nie miały w sobie dodatku drożdży, a jak wiemy, drożdże zapewniały niezwykłą puszystość. Dawniejszy pączek był taki, że można nim było komuś oko podbić, a dopiero właśnie użycie drożdży do wypieku tych pączków i przejście właśnie do takiej nieco innej kuchni zapewniło nam to, co znamy dzisiaj. A dlaczego w Polsce to czwartek jest takim dniem obżarstwa, a nie na przykład wtorek, tak jak to bywa na zachodzie? Dlatego, że tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Na przykład na polskiej wsi karnawał nie trwał od miesiąc. Najwięcej świętowano właśnie w tym ostatnim tygodniu. Niektóre regiony mają swoją legendę na temat pojawienia się tłustego czwartku i tak jest w Małopolsce, gdzie jest legenda o tym strasznie niedobrym burmistrzu Combrze, który gnębił przekupki i który umarł w tłusty czwartek i one to tak świętowały, że już postanowiły doświętować po wsze czasy. To był też początek takich świąt, teraz byśmy powiedzieli feministycznych, czyli kobiecego świętowania, kiedy do grona zamężnych kobiet wkupywały się świeże mężatki. Musiała być uczta, lał się alkohol i to było takie babskie święto. To są święta kobiece, taki moment kupywania się do grona mężatek. A o historię tłustego czwartku pytała Monika Suszek. I jeszcze mamy zaległe pozdrowienia dla naszej stałej słuchaczki z Olsztyna, pani Małgorzata. Pani doktor uczy się do egzaminu specjalizacyjnego. Pani Małgorzata, mocno trzymamy za panią kciuki przy Myśliwieckiej. Wszystko na pewno się wspaniale uda. Proszę dać znać, jak będzie pani już po. Muzycznie coś pozytywnego na rozchmurzenie. Bones sinking like stone is all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. All that we've

Tam nowe pomysły na politykę migracyjną. Mile widziani, dobrze wykształceni. You are- 19 minut do godziny 17. I tu jest kropka w tej piosence. Rozmawiamy o pączkach, ale rozmawiamy też o ciekawych datach. Chciałbym tylko sprostować to, co słuchacz powiedział przed chwilą, że następna data składająca się z samych dwójek, czy z dwóch cyfr, tylko dwójki i zera, nie będzie za 1000 lat, tylko pojutrze, 22 lutego 2020 roku. Dziękujemy panu za to sprostowanie. No, bardzo ciekawa sprawa i gratulujemy refleksu. A już teraz przed nami ważne pytanie. Czy kończy się era masowego napływu pracowników na Wyspy Brytyjskie, także pracowników z Polski? Zapraszamy do Trójki. No właśnie, Wielka Brytania przymyka drzwi. Rząd w Londynie ogłosił właśnie nowy pobrexitowy system imigracyjny. System punktowy. Co trzeba będzie zrobić, żeby dostać brytyjską wizę? Zdobyć odpowiednią liczbę punktów, jeszcze przed przyjazdem przedstawić ofertę pracy, udokumentować wysokie kwalifikacje i znajomość języka. W cenie będą też doktoraty, szczególnie te z nauk ścisłych. Ten system zredefiniuje nasze podejście do imigracji tak, by do kraju przybywali ludzie najlepsi, najbystrzejsi i ci o najwyższych kwalifikacjach. Priti Patel, szefowa brytyjskiego MSW. Tak dla inżynierów, tak dla mikrobiologów, tak dla informatyków. Sprzątacze, kelnerzy, pobrexitowa Brytania mówi im no, thank you. Około 70% imigrantów żyjących dziś na wyspach nie przeszłoby tego testu. Nie przeszłaby też go rodzina szefowej MSW. Nie będziemy już polegać na taniej, niewykwalifikowanej sile roboczej, która dominowała w naszym kraju zbyt długo. Nieważne skąd jesteś, Pakistańczyk, Hindus, Polak, Australijczyk, wszyscy będą traktowani tak samo. Brytania globalna, imigracji mówi tak, ale tylko tej najzdolniejszej, tej najlepszej. Tak to wygląda na papierze. Ale na południowych przedmieściach Londynu kontury nieco się już rozmywają. Nic nie jest tak oczywiste. We will shortly be arriving at East Croydon. Change here for other national rail and tramline services. Pani Paulina wychowuje syna, 8-letniego Olivera, który potrzebuje stałej opieki, gdy idzie do szkoły. Halo? Dziękuję. On ma już 8 lat, odkąd zaczął chodzić do szkoły, potrzebował wsparcia ze strony medycznej, czyli potrzebował opiekę, która będzie zawozić go do szkoły i w momencie, kiedy zostaje w szkole, w tym momencie ta opieka z nim cały czas musi być. Na co dzień pojawiają się różni ludzie, różni opiekunowie. Jak dużo jest w tym gronie cudzoziemców? Ja wiem, może jest 5-6 osób, w tym jest jeden Anglik, a reszta jest to Europejczycy, głównie Polacy. Zawsze była taka sytuacja, że ktoś mógł zawsze przyjść, a od jakiegoś momentu po prostu nie ma czegoś takiego i no, niestety są dziury. To znaczy zdarzały się momenty, że nikt nie może przyjść. Tak. System będzie poważnym uderzeniem w naszą zdolność do rekrutowania opiekunów o doświadczeniu i umiejętnościach pozwalających na zapewnienie ludziom dobrej opieki. Mówi mi Colin Angel ze Związku Domów Opieki Zjednoczonego Królestwa. Jakieś 7% opiekunów pochodzi z Unii, kolejne 9% to imigranci spoza wspólnoty. Spora liczba, a z końcem roku kran ma zostać zakręcony. Takich liczb jest więcej. W hotelarstwie 20% ludzi pochodzi spoza królestwa. Przemysł wytwórczy 14%, a budowy? Nawet wtedy, kiedy granice były otwarte, kraj nie potrafił sprostać wymaganiom rynku mieszkaniowego, a nasz biznes nie będzie rozwijał się tak szybko, jakby mógł. Mówi BBC Azad Azam, szef jednego z przedsiębiorstw. Ale brytyjski rząd musiał wybrać priorytet. I wybrał. Spełnia obietnicę. Dotrzymuje słowa. But I am clear that our immigration system must change. Rzecz w tym, że każda zmiana priorytetów ma swoją cenę. Czasem na nagłej zmianie trasy można więcej stracić. Dodajmy, że nowy system zacznie obowiązywać od stycznia 2021 roku. Te relacje przygotował nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski, a pani Jolanta komentuje, pisząc: czekam na dzień, kiedy nie będzie miał kto pracować w Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy w końcu wezmą się za sprzątanie toalet po sobie. Podejrzewam, że otworzą granice bardzo szybko. Ciebie, żebyś ty zabiła mnie. Lecz musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Tymczasem numerologiczny program nam się zrobił. Bardzo to ciekawe. Namawiam na nastawienie na elektronicznych zegarkach. Dzisiaj 22:22 i jeżeli odczekamy jeszcze 22 sekundy, to będzie bardzo fajny widoczek. Będziemy mieli tam, nie wiem, 10 czy 11 dwójek. A, dziękuję panu za tę propozycję. A teraz u nas kolejne pytanie. Czy Polska stanie się zagłębiem ogniw wodorowych? Zapraszamy do Trójki. Jest to możliwe, bo jak się okazuje, 14% europejskiej produkcji wodoru pochodzi z Polski. Dlatego moglibyśmy zasilić 5 milionów samochodów napędzanych tym gazem. A ogniwa wodorowe mają wiele zalet. Są między innymi bardziej wydajne od akumulatorów zasilających auta elektryczne. To byłoby fajne rozwiązanie. O, to bardzo fajnie. Ja bym była zachwycona. Moim zdaniem jest to rewelacyjny pomysł. Wodór to jest elektromobilność. Wodór to pojazdy elektryczne. Profesor Tadeusz Ul z Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Staszica w Krakowie. Niemniej jednak ta inwestycja w infrastrukturę jest dużo mniejsza jak przy pojazdach napędzanych bateriami. Bo baterie musimy naładować. Ładowanie baterii trwa długo. Wodór tankujemy dokładnie jak każde inne paliwo, jak ropopochodne na stacji benzynowej. Trwa to maksymalnie 5 minut na tankowaniu autobusu wodorowego. Chcielibyśmy, aby na Dolnym Śląsku powstała dolina elektromobilności. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. Czy szerzej rozumiana jako dolina transportu niskoemisyjnego, zeroemisyjnego, gdzie będą skupiali się producenci produkujący napędy zero bądź niskoemisyjne. Nie tylko czysto elektromobilność w oparciu o baterie litowo-jonowe, ale także napędy hybrydowe, właśnie napędy wodorowe. Jeśli chodzi o systemy wodorowe, o stacje tankowania samochodów wodorem, o magazyny wodorowe, rewolucja już następuje. Paweł Piotrowicz, ekspert do spraw energii i technologii wodorowych, TÜV SÜD Polska. Technologia znana już od wielu, wielu lat, a w tej chwili obserwujemy olbrzymie zainteresowanie tą technologią. Na świecie już mamy 65 eksploatowanych autobusów wodorowych, mamy pierwsze zamówienia na pociągi wodorowe, Niemcy zamówili 27 pociągów, będą jeździć wokół Kolonii. Samochody napędzane ogniwami wodorowymi. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Ich ceny, chociaż obecnie są, nie da się ukryć, kosmiczne, będą dużo szybciej spadać niż ceny samochodów zasilanych prądem, samochodów elektrycznych. I jeszcze więcej, jeśli by tak wziąć całkowity bilans emisji gazów cieplarnianych z przejechanego kilometra samochodem elektrycznym i wodorowym, no to wychodzi to na korzyść samochodu wodorowego. Zasięg samochodów napędzanych wodorem jest dużo większy jak na baterii.